بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، الدرس 21، آية الحجاب وفريضة الحج. توقتك درس السيرة النبوية، leo tu katika darasa ya 21 ambayo inazungumzia ayatul hijab, aya ya hijabu, wa faridhatul haji, na faradhi ya haji, kufaradhishwa haji. في السنة الخامسة نزلت آية الحجاب الخاصة أو آية الحجاب الخاصة بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم. في السنة الخامسة katika mwaka wa 5 هجرية نزلت آية الحجاب لشوكا آية حجاب الخاصة بنساء الرسول صلى الله عليه وسلم إنك وهوسو واكي ومتومي صلى الله عليه وسلم، وهي قوله تعالى ناين قولياك تعالى قولياك الله ليكو متكوكا لبسيما وَإِذَا سَأَلْتُمُوهُنَّ مَتَاعًا نَمْتَكَبُ وَأُمْبَ وَاوْ كِتُ چُچُوتِ چِنِي مَنْفَعَ مَتَاعًا حَاجَةً يُنْتَفَعُ بِهَا تَكَبُ وَأُمْبَ وَاوْ كِتُ چُچُوتِ چِنِي مَنْفَعَ فَاسْأَلُوهُنَّ مِنْ وَرَاءِ حِجَابٍ بَاسِ وَأُمْبَيْنِ وَاوْ نُومَ يَا حِجَابٍ nyuma ya kizuizi, pia unaweza kusema nyuma ya sitara. Waombeni wao nyuma ya sitara, pia hijabu nakubali kusema nyuma ya pazia. Dhalikum ataharu liqulubikum wa qulubihin. Dhalikum, hilo nyinyi, naambiwa nyinyi Waislamu, ataharu liqulubikum, ni utaharifu zaidi kwa nyoyo zenu. Wa qulubihin, na nyoyo zao. Hilo la kuwaomba wao mahitaji yoyote, lakini ikawa ni nyuma ya pazia, nyuma ya sitara, ndilo la utaharifu zaidi kwenu, kwa nyoyo zenu na nyoyo zao, wakiwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal amru li zawjati nabii sallallahu alaihi wasallam, na amri ni kwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Wal amru li zawjati nabii sallallahu alaihi wasallam, na amri kwa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Amrun li nisai umma, ndio amri kwa wanawake wa umma, wanawake wote. Ile amri waliopewa wake wa Mtume sallallahu alaihi wasallam ndio amri ya watu wote, wanawake wote wa Kiislamu. Li qawlihi ta'ala, kwa kauli yake Allah aliyekuwa mtukuka aliposema, ya ayyuhan nabiyyu, ewe mtume, ewe nabii. Ya ayyuhan nabiyyu, ewe nabii. Qul li azwajik, sema waambie wake zako. Wa banatik, na banati zako, watoto wako wa kike. Wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa waumini. Wa nisa'il mu'minin, na wanawake wa waumini. يدنين عليهن من جلابيبهن وترمش جوياو وشنجياو ذلك أدنى يعرفن فلا يؤذين وكان الله غفورا رحيما لآية مكمل زكيه كتك سورة الأحزاب كتك المؤلف والأندلية سمى والعلماء متفقون على مشروعية ستر المرأة لجميع بدنها بما في ذلك ستر الوجه والكفين والعلماء متفقون لما علماء لمنك وفقيانا على مشروعية ستر المرأة جو يشريا يقول ستر منامك لجميع بدنها مليوك ووته بما في ذلك pamoja na ilikuwa na hilo pamoja na hilo bima fi dhalika sitrul wajhi wal kaffaini pamoja katika hilo ni kustiri uso na viganja viwili vya mikono wa maulama wamewafikiana kwamba hiyo ndio hijabu ya kisheria mwanamke kujisitiri mwili mzima gubi gubi wakhtalafu fi wujubi dhalik na wakhtalifiana katika kuwajibika hilo katika uwajibu wa hilo فقال الطائفة بوجوبه وكسم كومبي كتك ونوشوني ووجب واكي وأخرى لكسم كومبي جنجين بأنه مستحب قام بجبهل المستحب وجوزوا لها كشف الوجه والكفين لو كم جوزشي يي كفنوا أوسون في جنجفويلي والراجح الوجوب na kauli iliyo na nguvu ni uwajibu uwajibu wa kujifunika mwanamke mwili wake wote na ushahidi wa hilo ni kauli yake Taala pale alisema wa qul lil mu'minat yaghdhudna min absarihin wa yahfadhna furujahun nasema waambie wanawake waumini wanawake waumini wainamishe macho yao na wazihifadhi tuku zao wala yubidina zinatahun na wala wasidhihirishe mapambo yao illa ma dhahara minha isipokuwa yale yaliyodhihiri katika haya mapambo waliyadhribna bikhumurihin ala jiyubihin na wateremshe khimari zao mitandio yao juu ya lisani ya nguo zao walikuwa wakivaa wanawake katika jahiliya wanavaa ile khimari inakuwa iko juu hapa na sehemu ya shingo inakuwa pana sehemu ya jaibu ambayo inadhihirisha kifua sasa katika jahiliya walikuwa wakivaa ile khimari wanaitupia kwa nyuma kama mabaibu ya Kiswahili yani kwa kuna kitambaa ambacho kinatakiwa kifunike mbele wao wanakirusha kwa nyuma sasa wanaambia wakiteremshe kitambaa kile kifunike katika jiyubi katika lisani za madera zao au za nguo zao wala yubidina zinatahum na wala wasidhihirishe mapambo yao illa libuulatihinna isipokuwa kwa waume zao kitaka kujipamba basi mapambo yao yadhihirishe kwa waume zao lakini bil aks ngine mwanamke kataka kwenda harusini ndo anajipamba zaidi kwa nyumbani kaja mkaa mwili mzima hajipambi kataka kwenda harusini basi ili watu wakamuone au abaihinna au kwa wazazi wao kwa baba zao au abai buulatihinna au kwa baba wa waume zao si vibaya akawa iko uso wazi au kichwa wazi mbele ya baba au mbele ya mkwewe baba yake mzazi mumewe ndiye anayokusudiwa hapa ha? Au abnai buulatihin au watoto wa waume zao pingine mke ameolewa na mume tayari ana watoto wengine kwa mke mwingine watoto wake wakubwa kwa wale watoto huyu ni mama yao na yeye wale ni watoto wake si vibaya kumuona yeye au ikhwanihin au ndugu zao kaka zao hatajistiri mbele ya kaka yake kajifunika paka uso kila kitu, hapana. Au bani ikhwanihin, au kwa watoto wa kaka zao. Au bani akhwatihin, au kwa watoto wa dada zao pia vile vile. Lakini watu wasichukulie ile maana pana kabisa. Mtoto wa kaka, kaka huyu nani? Ah, shangazi kwa mjomba. Yeye mwenyewe ruhusi kukuona. Kaka yako ima baba mmoja mama mmoja, au kaka yako baba mmoja tu, au kaka yako mama mmoja. Huyo mtoto baba mdogo, baba mkubwa, yeye anaweza kukuoa. Haruhusi kukuona, wala mtoto wake haruhusi kukuona. Hata kama kuita shangazi. Au nisaihim, au wanawake wenzao, au maamalakat aimanuhun, au wale ambao imemilikiwa, imemiliki mikono yao ya kuume, au wale ambao imewamiliki mikono yao ya kuume, yani watumwa wao wa kiume, ambao wamewamiliki wao kwa mikono yao ya kiume, mikono ya kuume. Au tabiina ghairi ulil irba, au wale wenye kufuatia ambao si wenye matamanio, minarijali katika wanaume, au atifil alladhina lam yadhharu ala awrati nisa, au watoto wadogo ambao hawajafikia, hawajadhihiriwa, lam yadhharu ala awrati nisa, hawajatokezea kwenye aurati za wanawake, yani bado hawajafikia hadhi ya shahwa ya matamanio. Wala yadhribna biarjulihinna, pia vile vile wala wasipige miguu yao, wakapiga miguu yao chini wakati wa kutembea. Liyu'lama ma yukhfina min zinatihin, ili ipate kujulikana kile kilichojificha au kile walichokificha katika mapambo yao, kwa sababu miguuni huvaa khalkhal, huvaa vikuku miguuni. Kwa hiyo yale mapambo ya miguuni pia hayataki kusikika. Watubu ila Allahi jamia ayuha almu'minun, natubuni kwa Allah nyote enye waumini, la'allakum tuflihun, ili mpate kufaulu. Kwa wanawake katika jahiliya walikuwa hawavai hivyo, ilipokuja Uislamu, ilipokuja aya hizi zikataja masala haya, kuonyesha kwamba hijabu imekuwa ni kwa wanawake wote wa Kiislamu, ndio maana ikaja sheria hii. Na watu ambao hawaruhusiwi kumuona mwanamke ni wasiokuwa hawa. Hawa peke yao ndio wanaruhusiwa kumuona mwanamke. Hiyo ndio sheria ya Uislamu. Sasa kama watu wataka sheria ndio hii. Ana ndani yake. Mtakitaka kwamba sheria iko vipi? Sheria ni hii. Haa ngumu, ile ni sheria yako sasa wewe mwenyewe. Haa itawezekana vipi? Ni juu yako wewe mwenyewe. Lakini sheria ya Kiislamu imeweka utaratibu, kwa sababu Qur'ani ni kitabu kilichohifadhiwa, kimelindwa, hakina upungufu, hakina ziada. Ukitaka kujua mwanamke atakiwa avae vipi, wewe rejea tu kwenye Qur'ani. Utaona ufafanuzi uko vipi. Ah, mbona mke wa fulani, hili halitakuhusu wewe. Kinachokuhusu wewe ni mafunzo ya Uislamu uko vipi. Unataka Uislamu, mafunzo ndio haya. Utaki basi. Hakuna atakayekulazimisha kutandika bakora kwamba lazima uvae hivyo. Lakini hiyo ndio stara kwa mwanamke wa Kiislamu. Wa alla yakuna ikhtilatun baina an-nisa'i wal-rijali, kadhalika kusiwepo na mchanganyiko baina ya wanawake na wanaume. Ndio maana ikaja aya ya hijabu, idha sa'altumuhunna mata'a, na mtakapowaomba wao kitu chochote chenye manfa'a, fas'aluhunna min wara'i hijab, basi waombeni wao nyuma ya pazia, nyuma ya stara. Kwa sababu hairuhusiwi masuala ya ikhtilaf, changanyikano baina ya wanaume na wanawake katika mahali pamoja. Unafahamu? Katika baadhi ya sehemu chache kabisa ndio kidogo watu wanaweza kukurubi, kama katika tawafu. Kwenye tawafu ndio maana anatakiwa mwanamke kwenda haji ili na mahrimu yake aongozane na mume wake au baba yake au kaka yake, kwa sababu katika tawafu panakuwa pana mchanganyikano pale. Inawezekana ikatokea jambo hili hasa katika wakati wa sasa. Ama katika swala kama ni msikitini, basi safu zitatenganishwa na watoto. kwa wanaume safu ya mwisho itakuwa ni watoto wadogo, na kwa wanawake safu yao ya mbele itakuwa ni watoto. Ama katika fusuli, katika kusoma, hakuna udhuru kusoma dini wala kusoma dunia. Ikiwa dunia watu wasoma miwarai, dini watasoma miwarai hijabu. Na ahlul ilmi wanatuwa fatawa juu ya kutokufaa hata kumsomesha Qur'ani mtu kama ikiwa si warai hijabu. Ye kusoma biology, kusoma hisabu, kusoma kitu kingine, mimbabi aula. Ikiwa Qur'ani yenyewe imembolezea miwarai hijabu. Kwa hiyo watu ili waliangalia mtu akitaka salama ya dini yake ataangalia maandiko ya kwa wazi, wala hayatatizi, wajitatiza mwenyewe. Kwa hiyo angalia salama katika dini yako. Hakuna ikhtilat baina an-nisaa wa ar-rijal illa ma'a dhi mahramin, isipokuwa pamoja na mwenye mahram, wa huwa 'amun li nisaa an-nabi sallallahu alayhi wasallam. Na jambo hili, amri hii ni kuenea kwa wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, wa ghairihin, na wasiokuwa hao wake wa Mtume sallallahu alayhi wasallam, بقوله صلى الله عليه وسلم وقولياك متوم صلى الله عليه وسلم لا يخلون رجل بامرأة سكي فراغا سكي فراغا من مومي يوتي من مكي يوتي إلا مع ذي محرم اسبقواك وفموجنا من محرم تتواك كفاياك بباياك مميوي. وهذا عام أيضا, na hili lenye kuenea vile vile, masala ya dharura tukadaru biqadariha, dharura itakadiriwa kwa kiasi chake. Dharura itakwenda pale pale kwa kiasi chake. Ama mambo ya kuyafanya kila kitu dharura hata yasiyokuwa ya dharura, huu ni mlango wa hila, ni to hila hii katika dini. Utaka kuitia pombe kwenye chupa ya soda, sio? وفي هذا العام فرض الحج, لكتك مكه لفرضش حج على من استطاع إليه سبيلا, يليم يكويزا نجي يكويندي, ليتجمع المسلمون في مكة إلي وقسنيك وإسلامه في مكة, ويتعارفوا ويتحدوا رفاتك جوانا نوائك كتك موجة. Kana vile kana kwamba hili ndio lengo la kukusanyika, na hali ya kuwa lengo kubwa ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala, mingine yote inafuatia baada ya hapo, kumpwekesha Allah subhanahu wa ta'ala katika ibada. Darasa la 22, darasa ya 22, as-sanatu as-sadisatu min al-hijra, mwaka wa 6 hijiria. غزواتها, vita vyake alivyohudhuria Mtume sallallahu alayhi wasallam. Islamu Thumamata, kusilimu kwa Thumama ibn Uthala, Thumama ibn Uthala, wa atirafuhu, na kukiri kwake. Fi sanati sadisa, katika mwaka wa 6 min al-hijra, yani hadathat ghazwatu bani lihyan, unaweza kusema lihyan au lahyan, vilizuka vita vya bani lahyan. Bani lahyan ni jina la kabila katika makabila ya Kiarabu. Lighadrihim, kwa sababu ya khiana yao. Lighadrihim, kwa sababu ya khiana yao. Walam yakun fiha harbun liannahum harabu, na havikupatikana katika mwaka huo vita kwa sababu wao walikimbia. Walifanya khiana banu lihyan. Anasema wadhalika anna rasula sallallahu alayhi wasallama kana qad arsala ilayhim rajula, nao ni kwamba Mtume sallallahu alayhi wasallama alipeleka kwao mtu mmoja, mtu mwenyewe alikuwa ni اسمه عاصم بن ثابت, جلاله عاصم بن ثابت. عاصم بن ثابت يقول لزاك ومتوم ومتوم صلى الله عليه وسلم وينك بنو الحيان إلي وقوفون بشديني كما نقول سيما ليعلمهم الدين فقتلوه ili wakawafundishe wao dini, lakini wakamuua. Wakana maahu jamaa, na alikuwa pamoja na yeye kundi la watu takriban watu nane waliuawa katika sehemu ile. Qutilu minhum thamania, waliuawa katika wao watu nane. Wabaa ithnaini li ahli makkata, na wakawauza wawili kwa watu wa Makka. Wale watu waliotumwa na Mtume sallallahu alaihi wasallam waende kwao wakawafundishe dini, wakawaua. Thamani, watu nane waliwaua, alafu watu wawili wakenda wakawauza kama watumwa huko Makka. Habari hii ilipomfikia Mtume sallallahu alaihi wasallam ilimuhuzunisha sana, ndio sababu ilipelekea sasa akaandaa jeshi akalituma kwenda kwa Bani Ilhiyan, na yeye pamoja naye akatoka pamoja na watu hao takriban watu 200, lakini hakuwakuta pale, wakawa washikimbia. Wafiha hadathat ghazwatul ghaba, na katika mwaka huo huo vilizuka au yalizuka mapigano ya Ghaba. Ghaba ni jina la mahali baina ya Makka na Madina. Mtume sallallahu alaihi wasallam alitoka akiwa na watu takriban 500 kwa ajili ya kwenda kuua wale Waarabu, kupigana na Waarabu wale ambao walishambulia mifugo ya Mtume sallallahu alaihi wasallam, ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na wakawaiba. Kwenda wakavamia, wakawaiba, wakakimbia nao, wakamuua mtoto wa Abu Dharr al-Ghifar, mtoto wake. Na Mtume sallallahu alaihi wasallam aliwafanya ikramu walipokuja kwake, lakini ajabu wao wakafanya khiana, kwa sababu mkubwa wao yule Uyaina bin Hisn alipokuja kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, Mtume alimfanya ikramu, lakini wao wakafanya khiana hii, wakawaiba ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, alafu wakakimbia nao na wakamuua yule mtoto wa Ibn Abi Dharr. Mtume alimpa ardhi, akampa sehemu kwamba hii yako. Hii ni ikram ambayo ilifanywa na Mtume sallallahu alaihi wasallam. Asema hasalat fiha munawashatun, kulipatikana katika vita hivyo kurushiana mishale. Kutila fiha muslimun wa mushrikani, na waliuawa katika vita hivyo muislamu mmoja na washirikina wawili. Mtume sallallahu alaihi wasallam alimtuma Salama ibn al-Aqwa, ambaye ni mmoja katika walinga shabaha maarufu katika kabila la Ansar, katika watu wa Ansar, na alikuwa ni mtu mwenye mbio nyingi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia, wawahi hawa watu, akaanza kuwafukuza na huko anawapiga kwa mishale mpaka akawapata, anakwenda mbio nyingi sana. Kwa hiyo akawa anawafukuza huko anawapiga kwa mishale, wanakimbia wale, na yeye akifuatwa anarudi mbio, au anapanda juu ya majabali ya milima kule. Basi amewashughulisha hivyo mpaka wakawaacha wanyama wale, na jeshi la Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam likafika pale. Tayeb, kwa hiyo vita, lakini vipigano hapo, kwa sababu hawa bwana walioiba ngamia wa Mtume sallallahu alaihi wasallam walikimbia na waliuawa tu baadhi yao kidogo, muslimun wa mushrikan, yani washirikina wawili waliuawa pia katika hii ghazwatul ghaba. Wa fiha hadathat ghazwatul hudaybiyah, na katika mwaka huo huo ilitokea vita vya Hudaybiyah, kwa sababu inaitwa ghazwa kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam alihudhuria. Na si sharti kwamba kutokea mapigano, kwamba watu walipigana. Hudaybiyah ni kisima kiko baina ya Makka na Madina, lakini kiko karibu zaidi na Makka. Ni sehemu iliyopo baina ya Makka na Madina, lakini Makka ndio karibu. Kwa Mtume sallallahu alaihi wa alihi wasallam ilitokea kwamba aliota yeye sallallahu alaihi wa alihi wasallam kwamba ameingia yeye na masahaba zake katika mji wa Makka, katika nyumba tukufu ya Makka, katika Kaaba, آمنين محلقين رؤوسهم ومقصرين ومنجيه هل يكوى كتك أمان وكوى من يوى بتوفياه بعضياه ولنجينه ومتنغوزا نتمنى صلى الله عليه وسلم أكوى إليزيه وإسلام وخبره وكفراه سانا وكونا جامبو هذي نتمية بسبب miaka mingi hatuja kwenda Makka na wengine hasa watu wa Makka walikuwa tangu walipotoka hawajarudi tena wakapatwa na shauku ya kuingia katika mji wa Makka sasa wanaona kwamba ndoto ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni wahi ikiwa mtume sallallahu alaihi wasallam amesema hivi bila shaka tutaingia katika mji wa Makka kwa watu wakafurahi sana hapa anasema ولم يحدث فيها حرب نهفكزوكا فتكانا كتك مكهو وكتك فتهيب مفجانو حفظا على حرمات البيت الحرامي واجل يكون فاذي حشما وتكوفو ونمى تكوفو ومكة طيب قبل يا قل لي أنك تنجيني قم بمتومي صلى الله عليه وآله وسلم ألبوتا القرآن كذلك مسدقشا لقد صدق الله رسوله الرؤيا بالحق وحقيقة الله مسدقشا مسدقشا متمواكي كل ندوتو يا حقي لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين تينجي كتك مسكيتي متكتيف كتك نيوم بتكتيف يا مكة hal ya kuwa ni wenye amani hal ya kuwa ni wenye kunyoa vichwa vyenu hal ya kuwa ni wenye kupunguza yani baadhi wamenyoa baadhi wamepunguza kwa hiyo mtume sallallahu alaihi wasallam alipoota ndoto hii akawaambia masahaba zake wakafurahi akasema kwamba nataka kufanya umra sasa mtume sallallahu alaihi wasallam katika mwaka wa 6 katika mwezi wa Dhulqaada akatoka na masahaba takriban 1400 paka 1500 takriban lakini hawapungui 1400 kama wanavyoelezea waliohudhuria katika tukio hilo na akawa amechukua mnyama wake akahirimia umra akaingia katika ili kuingia Makka ili wafahamishe watu hata wale kukule Makka wafahamu kwamba yeye hakuja kwa ajili ya vita amekuja kwa ajili ya haji kwa ajili ya umra kufanya ibada kisha mtume sallallahu alaihi wasallam kabla ya kwenda kuingia Makka akamtuma mtu mmoja akiitwa Khirash bin Khuzai huyo alikuwa ni ainu rasul sallallahu alaihi wasallam jasusi pelelezi wa mtume sallallahu alaihi wasallam ndiye akapeleleza habari ili amuelezee habari za Quraysh wanasema nini wanafikiria nini juu ya ujio wake alipofika pale akapeleleza akarudi kwa mtume sallallahu alaihi wasallam akamwambia inni taraktu Ka'b ibn al-Lu'ay qad jama'u lak al-ahabish sasa mimi nimemkuta kule Ka'b ibn al-Lu'ay amekukusanyia makabila ahabish ni watu wa makabila mbali mbali sio watu wa kabila moja kutoka huku na huku watu mbali mbali sio watu wa Makka tu na wamekusanyika mkusanyiko mkubwa lakini lengo lao ni kutakuua wewe au kukupiga wewe au kuzuia usiingie katika mji mji wa Makka. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipoambiwa habari zile akaondoka na al-Qaswa alikuwa amepanda ngamia wake kitu al-Qaswa. Mara ngamia akagoma. Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema khala'atil Qaswa khala'atil Qaswa yani amegoma al-Qaswa. Na asema ma khala'atil Qaswa wa ma dhaaka laha bi khuluq hakugoma Qaswa na hii kwa kiyo siyo tabia isipokuwa lakini walakini habasaha habisu ifi kime mzuia yeye kile kilicho mzuia yule ndovu kwa hata weza kuenda huyo kisha mtume sallallahu alaihi wasallam asema na hapa kwa yule ambaye nafsi yangu katika mkono wake hawa makuraishi hawataniomba jambo lolote la kuiadhimisha nyumba hii tukufu ile nitawakubalia yani ukitaka suluhu mimi nitakubali basi na baada ya pale akamuita Umar radhiallahu ta'ala anhu mukhtasari wa khabari kwa sababu khabari ya Hudaybiyah ni pana akamuita Umar radhiallahu ta'ala anhu akamwambia nataka kutuma kwenda kwa watu wa Makka ukawaelezee kwamba sisi hatukuja kwa ajili ya vita kilichotuleta sisi hapa ni kufanya ibada katika nyumba tukufu, katika Kaaba. Basi hakuna jambo jingine. Umar radhiallahu ta'ala anhu akatoa udhuru kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, akamwambia Rasulullah, hakuna baadhi ya adui yeyote anaweza kunitetea ikitokea tatizo kule. Sasa mimi nilikuwa na kuomba na kushauri Mtume wa Uthman, Bani Umayya wako wa kumtetea. Mtume sallallahu alaihi wasallam akafuata ushauri ule, akamwita Uthman radhiallahu ta'ala anhu, akampa maagizo kwamba nenda kwa Makuraishi ukawaambie kwamba sisi hatukuja kwa ajili ya vita, sisi tumekuja kwa ajili ya ibada. Uthman radhiallahu ta'ala anhu akaenda mpaka kwa Makuraishi wa Makka, wakuta wamekaa katika baraza lao, akawaelezea kwamba mimi ni mjumbe wa Mtume sallallahu alaihi wasallam, nimetumwa kwa ajili ya kuwafikishieni kwamba Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba zake hawakuja kwa ajili ya vita, kilichowaleta ni ibada. Kwa hiyo waachieni waingie katika nyumba tukufu. Watu wa Maka, Asabu Sufiani akamwambia Uthman radhiallahu anhu, Al-Kaaba ile pale, kama wataka kufanya tawafu wewe nenda, lakini Muhammad haingii. Yeye nenda kafanya tawafu mtakatifu, lakini Muhammad haingii. Uthman radhiallahu ta'ala anhu akawaambia, mimi siwezi kufanya tawafu, ma kuntu liaf'ala hatta yatufa bihi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, siwezi kufanya hivyo mpaka aje atufu Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya pale katangaa habari kwamba Uthman radhiallahu ta'ala anhu amezuiwa, amefungwa, au kuna kauli kwamba ameuawa. Watu wa Maka wamefanya ghadir, wamemuua Uthman. Kuna kauli ilikuja hivi. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawakusanya masahaba zake, akiwa yeye amekaa chini ya mti, waje watoe kiapo cha utiifu kwamba hawatakimbia, hawatarudi nyuma, hawatavunja ahadi ya kumnusuru. Waje watoe kiapo cha utiifu kisha waende wakamnusuru au wakalipe kisasi cha kuuawa kwa Uthman radhiallahu ta'ala. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akakaa pale, wakaja masahaba wakawa wanatoa kiapo mmoja baada ya mwingine. Kisha Mtume sallallahu alaihi wasallam akasema, hadhihi an Uthman, akaweka mkono wake mmoja juu ya mwingine, na huu nao ni Uthman, namchukulia kiapo cha utiifu. Kwa hiyo ikawa hiyo ndio inaitwa bai'atu ridwan tahta shajar, ilikuwa ni chini ya mti ambao wanaita samura. Samura ni mgunga mkubwa ule, ile miti ya miba. Kwa hiyo amekaa chini, amepumzika pale, na ndiyo kateremka aya Allah subhanahu wa ta'ala alikusema, laqad radiyallahu anil mu'minin idh yubayi'unaka tahta ash-shajara, hakika Allah amewaridhia waumini wakati walipokupa bai'a wewe chini ya mti. Fa'alima ma fi qulubihim, Allah ameyajua yaliyomo katika nyoyo zao, ukweli wao anaujua kwamba ni watu wa kweli. Fa'anzala as-sakinata alayhim, akateremsha utulivu juu yao. Wa athabahum fathan qariba, na akawapa wao ushindi wa karibu. Akateremsha aya hii katika suratul Fath aya 18. Ukisoma suratul Fath kwa ujumla, takriban aya nyingi katika sura hii zinazungumzia tukio la Hudaybia, suluhu ya Hudaybia, mikataba ya Hudaybia, faida zilizopatikana katika Hudaybia. Ala kulli hal, Mtume sallallahu alayhi wa alihi wa sallama akachukua kiapo cha utiifu kutoka kwa masahaba zake. Kwa jambo likapita hivyo, ikawa sasa suala lilibaki. Wakati wa katika hali hiyo, wale Makuraishi wakamtuma mtu, Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi, wakamtuma aje kwa Mtume sallallahu alayhi wa alihi wasallam. Lakini kabla ya hapo kuna mtu alikuja katika, aitwa Budail ibn Warqa al-Khuzai, alikuja kule Makka, akaanza kuwachochea wale watu wa Makka, akawaambia maneno na maneno mpaka habari ya kwa mtume sallallahu alaihi wasallama ule Warqa Budayl bin Warqa akapeleka habari kwa makureishi zile alizoziona kwa mtume sallallahu alaihi wasallam wao makureishi wakamtuma Urwa ibn Mas'ud al-Thaqafi aende akamwambia mtume sallallahu alaihi wasallam kwamba bwana tukuruhusu uingie Makka urudi ulikotoka. Sasa alipokwenda pale akamkuta mtume sallallahu alaihi wasallam namna anavyoadhimishwa na masahaba zake, namna masahaba wanavyomheshimu mtume sallallahu alaihi wasallam. Akaenda akawaelezea makureishi, sema mimi bwana nimekwenda kwa wafalme mbalimbali. Ima amekwenda au amesikia habari, lakini anasema nimekwenda kwa wafalme, kwa Kisra mfalme wa Wajemi, kwa Kaisar huko Rumi, kwa Warumi kadhalika, kwa Najashi mfalme wa Habeshi. Sijawahi kuona mimi mtu anaheshimiwa na watu wake kuliko Muhammad, kuliko yani wote hao sijaona wakiheshimiwa kama anavyoheshimiwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Anasema fama tanakhama nakhabatan au nukhamatan illa waqa'at fi kaffi rajulin minhum, hajatema kohozi lolote isipokuwa limeanguka katika viganja vya kiganja cha mtu katika wao, akitema hivyo tashalinyaka. Fadalaka biha jilda, analisugua kwenye mkono wake, kwenye ngozi yake, wawajihahu na uso wake, akiwaamrisha wao tadaru amrahu, akiwaamrisha wanakwenda mbio katika amri yake. Wa idha tawadaa kadu yaktatilun, akitawadha mtume sallallahu alayhi wasallam wanakurubia kuuana, wanagombania ala wadhuihi, wanagombania maji yake. Wa idha takallamu, wa idha takallama khafadhu aswatahum, anapozungumza mtume sallallahu alayhi wasallam wao wanainamisha sauti zao mbele yake, na wala hawamtazami hivi kwa kumkodolea macho, wao wanakaa wananyamisha vichwa vyao chini kama vile katika vichwa vyao kuna ndege. Kwa hiyo Urwa akawaambia jamaa zake, jamaa huyu sisi hatumwezi, maana hapo alipofikia sasa sisi hatumwezi, tafuteni namna nyingine. Katika madhhabi ya Ahli Sunnah wal Jamaa, kutabaruku na shakhsia ya mtume sallallahu alaihi wasallam ni jambo linalofaa kwa mati yake, kwa jasho lake, kwa makohozi yake, kwa makambasi yake na kila kitu chake, ni jambo linalofaa na lilipo katika dini. Lakini wa ghairuhu la yuqasu alayhi, mwingine asiyekuwa yeye hafananizwi naye. Na wewe ukawa na shekhe wako ukaona kuna makambasi yake, makohozi, sio hivyo. Kwa mwingine yote hafananishwi na yeye, shakhsia ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa kutabaruku na shakhsia yake na sunna zake na maneno yake na mwenendo wake, kila kitu chake, kama vile ambavyo hakuna mwingine yote anayeigwa kwa kila kitu zaidi ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam huigwa katika kila analofundisha. Mwingine yoyote jambo lake litakuchukuliwa au litarudishwa, mwingine yoyote yule atakavyokuwa baada ya mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo kadhalika katika masuala ya tabarruk, watu hutabaruku na mtume sallallahu alaihi wasallam kwa mafunzo yake, kadhalika kwa shakhsia yake yeye mwenyewe na nguo zake. Na ndio maana ilikuwa kwa Asma kulikuwa kuna joho la mtume sallallahu alaihi wasallam, Asma binti Abi Bakr, watu wakiumwa, mtu ana typhoid anachukuliwa roho kwenye maji na kamuliwa, anapewa anakunywa anapona. Wa ghairuhu la yuqasu alayhi. Akaja bwana mmoja katika Banu Kinana, akiitwa Mukriz bin Mu'min ibn Hafs na mwenzake. Walipomwona mtume sallallahu alaihi wasallam, wakenda wakaelezea kule kwamba sisi pia tumeona hivi na hivi na hivi. Makureishi wakamtuma Suhail ibn Amr, wakamwambia nenda kwa Muhammad, kafanye sulhu na Muhammad. Kwa hiyo akamwambia uktub bainana wa bainakum kitaba, andika baina yetu sisi na baina yenu maandishi. Wakaandika mkataba. Mkataba ulikuwa hauko kwa dhahiri yake, ulikuwa una dhulma. Mtume sallallahu alaihi wasallam alikuwa mwandishi wake ni Ali bin Abi Talib, akamwambia andika bismillahir rahmanir rahim, andike bali. Suhaili akamwambia man rahman, فوالله ما ندري ما هو. الرحمن هي سفرين نيني نيني الرحمن. ولكن اكتب باسمك اللهم وعندك باسمك اللهم الرحمن يلوه سي الرحمن الرحيم سيسي هتجوه نيني جيولي كويو ويكاندك بسم الله باسمك اللهم سبع دائما وسلم وسلم وسلم لا نكتبها إلا بسم الله الرحمن الرحيم ثم صلى الله عليه وسلم أكبر أنك بسمك اللهم فكأنك وبال كيشا أكوانا من بي علي كوانا نفن إملاء أنك هذا ما قضى عليه محمد رسول الله أنك إبا علي من بهايا ديو يالي أم بي أم يحكم محمد متوم والله سهيل يكروك يرك رك كما والله لو كنا نعلم أنك رسول الله ما صددناك عن البيت لا أفق الله لو تنجلكوا ستجوكم بوين متومي والله تسنجكوا زويا وينجيوا تلك الكعب ولا قاتلناك ولا تسنجب بجيانا وين ولكن اكتب ولكن اكتب محمد بن عبد الله ويأنديك جلالك محمد بن عبد الله سيأنديك محمد رسول الله هذا ما قضى عليه محمد بن عبد الله عندك كيف مسألة محمد رسول الله سيجت يتنبوي لو كما تجيوه كما غير نمتومي والله يعني تكوزوه يساس تكوروسو تنجيه نمتومي صلى الله عليه وسلم فقسم إني رسول الله وإن كذبتموني ممي نمتومي والله حتى كما ينمتني كذبيشا فهي أكتب محمد رسول الله عندك محمد بن عبد الله أكما أمرش علي ومفوت هابو فقال علي لا والله لا أمحوها أبدا سفوت مني إيه محمد رسول الله من سفوت أتوني صلى الله عليه وسلم أكما أمبيه أرني مكانا أبو نوية شواب ونشأ كفوت فأراها مكانها فمحاها أكما فوت بها عندك محمد بن عبد الله كوانزا سوريا مكتابة لكونا إيبا كيبا بيبابي kutoka watu wa Makka. Kadhalika katika aliyoandikwa iko hadha ma qada alayhi rasulullah au hadha ma qada alayhi Muhammad ibn Abdullah ala an takhlu bainana wa bain albayt fa natufa bihi sahla akasema la wallahi la tahaddath la tahaddath alarab anna akhadna dhabta lakin dhalika min al'am almuqbil sisi bwana atukubali hiyo masuala ya kwamba tumemwacha Muhammad aingie katika baiti katika Kaaba kwenye tawafu hili si mwaka huu mtakuja mwakani mwaka huu pia hamtaruhusiwa kuingia Makka jambo hili liko kubwa sana kwa Uislamu jambo jingine yoyote katika watu wetu akija kwako mrudishe kama kuna mtu kwetu ameslimu amekuja Madina amekufuata wewe mrudishe eh إن كان على دينك إلا رددته إلينا na kama ikiwa kuna mtu kwetu katika wakati kama mtu wetu mturudishie na mtu wenu atabaki kwetu subhanallahu wa subhanallah kaifa yuraddu lilmushrikeen waqad jaa muslim vipi mtu huyo atarudishwa kwa washirikie na hali ya kuwa amekuja hali ya kuwa muislamu mtu wao arudishiwe lakini wa waislamu wasirudishwe wale waislamu walio kule Makka na nini wabaki huko huko wasiende Madina na kama kuna mtu katika ushirikina yuko Makka yuko Madina basi arudishwe au kama muislamu yuko Makka baki Makka na kama akija Madina basi pia arudishwe huko Makka asikae Madina Mtume sallallahu alayhi wasallam akalikubali hili mara watu walipokuwa andika mkataba huo akaja mtu mmoja akitoa Abu Jandal ibn Suhayl anarukaruka anakuja anajikungua kungua akiwa ametua pingu miguuni ashatoroka yuko Makka anakuja kwa mtume sasa kwa waislamu amesikia waislamu wako sehemu ya Hudaybia sasa yeye kafanya fanya kule alislimu alikuwa wamemfunga minyororo sasa katoroka akaja farama nafsahu rama bi nafsi baina dhuhuri muslimin kuna waislamu sasa tunusuru Suhail akasema hadha ya Muhammad awwal ma uqadhika alayhi ala an yarud. Huyu ndo mtu wa kwanza ambaye nitakuhukumiana na wewe kwamba arudi Makka. Huyu arudi huko. Mtume akamwambia, lakini sisi hatujamaliza kuandika mkataba. Akamwambia, basi wallahi mimi sitaandika chochote katika hili. Akamwambia, basi mruhusu mpitishe kwangu. Akamwambia, hapana, siwezi kumwacha. Akalazimisha mpaka Abu Jandal akaambiwa arudishwe Makka. Kwa Abu Jandal analia, anambia, ya maashara al muslimin uraddu ila al mushrikina wakad jitu muslima. Mimi vipi wa Islamu, mimi narudishwa kwa washirikina na hali ya kuwa nimekuja nikiwa Muislamu? Ala tarawna ma laqit, hamyaoni niliyoyapata nilionisibu mimi? Kwa ameadhibiwa adhabu kali sana, ameadhibiwa kweli kweli. Sasa katoka salama, waraddahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Mtume sallallahu alaihi wasallam akamrudisha huko huko. Kwa hiyo katika mkataba pakaandikwa pale kwamba vita visimame kwa muda wa miaka 10, na watu wapeane amani, na watu wazuie mikono yao. Kwa hiyo yeyote atakayekuja kwa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika Makuraishi basi na idhini ya walii wake arudishwe, mpaka wazee kule wamruhusu kwamba basi wewe nenda. Na wewe hawezi kumruhusu. Kwa hiyo yeyote atakayekuja Madina kutoka Maka, kama hakupata idhini kutoka Maka, arudishwe. Na yeyote atakayekuja kwa Makuraishi ambaye ni katika watu wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, basi wao hawatamrudisha. Mtume sallallahu alaihi wasallam akakubali kuingia katika mkataba ule. Waislamu walipoona mkataba ule wa suluhu namna ulivyo, wakawa wameghadhibika sana. Kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam akawaambia wasahaba, basi tushamaliza kuandika mkataba sasa. Watu wote warudi katika mahema yao, wachinji wanyama wao waliokuwa nao na wanyoe nywele zao, halafu turudi zetu Madina. Mara Umar radhiallahu ta'ala anhu akatoka tena kwa Abubakari, vipi bwana, kwani sisi sio Islamu? Sisi sio kadha, sisi tuliambiwa tutaingia Makka muhalliqina ruusa. Vipi? Akamwambia, lakini yeye ni mtume wa Allah, akuridhika akamfuata Mtume sallallahu alaihi wasallam mwenyewe, ya Rasulullah kadha wa kadha. Mtume sallallahu alaihi wasallam anambia, lakini mimi ni mtume wa Allah. Baada ya pale Mtume sallallahu alaihi wasallam akaingia katika khaima lake, Ummu Salama akawa hayuko katika hali ya sawa kwa sababu ameamrisha bado hajatekeleza chochote. Ummu Salama akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, tekeleza wewe, chinja mnyama wako kisha unyolewe, Uislamu utafuata. Mtume sallallahu alaihi wasallam akachinja mnyama wake, akamwita kinyozi wake akamnyoa, Waislamu nao wakaanza kufanya vile alivyokuwa akifanya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Kwa hiyo wakarudi zao katika mji wa Makka, mji wa Madina. Allah tabaraka wa taala, baada ya Mtume sallallahu alaihi wasallam na masahaba kurudi Madina, ndio akamteremshia aya au sura, inna fatahna laka fathan mubina, hakika sisi tumekupa wewe ushindi, ushindi ulio wazi. Liyaghfira laka Allahu ma taqaddama min dhanbika wa ma ta'akhkhar, ili akusamehe wewe Allah yale yaliyotangulia katika madhambi yako na yale yaliyochelewa. Wa yutimma ni'matahu alayka, na itimize neema zake juu yako, na atimize neema zake juu yako. Wa yahdiyaka siratan mustaqima, na kuongoze wewe njia iliyonyooka. Wansuraka Allahu nasran aziza, na kunusuru wewe Allah nusra iliyokubwa, ushindi mkubwa utaupata. Hii fathu iliyotajwa hapa ni fathu ya Hudaybiyah, sulhu ya Hudaybiyah. Kwa sulhu ya Hudaybiyah ikaitwa fathu. Ndiko ni mwaka wa 6 Hijiria. Mwaka wa 6 Hijiria, mwezi wa Dhulqaada, hili jambo lilitokea. Ikawa ni amani. Sasa kwa ile hali ya amani, Mtume sallallahu alaihi wasallam akaitumia fursa hii. Ikawa sasa watu wanatambaa katika miji kufanya dawa, hakuna kupigana. Wakati ule watu wakikaa wanaogopa vita, mtu akienda mahali fulani anaweza kutekwa na washirikina, watu wanalipiziana kisasi, wanauana. Lakini tayari washaingia mkataba wa amani, kwa hiyo ardhi iko katika hali ya amani, kila mmoja anaeleza hoja zake. Sasa na hii ndio fadhila na neema ya amani. Watu wakiwa katika hali ya amani, hata pamoja na udhaifu fulani kama upo katika dini, lakini wakiwa na amani, basi kila mmoja atakuwa na nafasi ya kueleza hoja zake. Na watu wakipewa fursa na uhuru wa kujieleza, lazima Uislamu ushinde, kwa sababu una hoja za kujitegemea. Mtume sallallahu alaihi wasallam alipokuenda katika Hudaybiyah, pale alikuwa anakwenda umra mwaka wa sita, alikuwa na watu 1400 mpaka 1500, kidogo sana. Lakini ndani ya kipindi kifupi cha miaka miwili, umma wa watu uliingia katika Uislamu, kwa sababu Mtume sallallahu alaihi wasallam katika mbinu alizozitumia pia vile vile ni kuandika barua kwenda kwa wafalme na viongozi wa miji mbalimbali. Na haya utaona yanafuatia baada ya darasa hili. Utaona kuna masuala ya mukataba baada ya sulhu ya Hudaybiyah, kuna masuala ya Mtume sallallahu alaihi wasallam kuandika barua kwenda kwa mfalme. Huo ndio utaratibu ambao wanawachuoni wa sira na Mtume sallallahu alaihi wasallam wanaelezea au walipopanga da'watul muluki wal umara'i ila al-islam. Yani katika baadhi ya vitabu wamefanya hivyo, eh? Wakati ya utoshi. Lakini Mtume sallallahu alaihi wasallam akaandika kwa Herakli, akaandika kwa Kisra, Anusharwan, akaandika kwa An-Najashi, akaandika kwa Al-Muqawqis, mfalme wa Kipti kule Misri, akaandika kwa wafalme mbalimbali, akawapelekea risala. Wako ambao walijibu vizuri heshima na taadhima, na wako ambao walifanya ujeuri. Kwa hiyo tumalizie hapa, anasema وفي هذه السنة أسلم أمامة بن أثالة نكتك مكهوه مكوسيت أسلم أمامة بن أثالة ويبانا أليتيك ونجيان نوى إسلام وقالت مكتك مجيو مدينة نتومي صلى الله عليه وسلم أكام كريم سانا باسي أكامو كسلمنا بعد أن آمنه الرسول صلى الله عليه وسلم بمنتهى مكارم الأخلاق. Baada ya kuamilia naye Mtume sallallahu alaihi wasallam kwa ukomo wa mwisho katika tabia njema. Kuyo bwana baada ya kusilimu anasema baada islamihi qala lirrasuli sallallahu alaihi wasallam, na baada ya kusilimu kwake akamwambia Mtume sallallahu alaihi wasallam, wallahi ya Muhammad ma kana ala al-ardi min wajhin abghadha ilayya min wajhik. Anamwambia Muhammad, wallahi na apa kwa Allah, ewe Muhammad, haukuwepo katika juu ya ardhi uso wote uliokuwa unachukiza zaidi kwangu mimi kuliko uso wako. Hakuna uso wote katika ardhi hii unaochukiza zaidi kuliko uso wako, nilikuwa sitaki hata kukuona. Faqad asbaha wajhuka ahabba alwujuhi kulliha ilayya. Kwa hiyo umekuwa sasa hivi uso wako unapendeza zaidi katika nyuso zote kwangu mimi. Wallahi ma kana ala al-ardi min dini abghadha ilayya min dinik. Na hapa kwa Allah, hakukuwa juu ya ardhi dini yoyote inayochukiza zaidi kwangu mimi kuliko dini yako. Faqad asbaha ahabba ad-dini kullihi ilayya. Kwa hiyo imekuwa sasa hivi dini yako ndio inayopendeza zaidi katika dini kuliko katika dini zote kwangu mimi. Wallahi ma kana min baladin abghadha ilayya min baladik. Na hapa kwa Allah, hakukuwa na mji wowote unaochukiza zaidi kwangu mimi kuliko mji wako. Faqad asbaha ahabba albilad ilayya. Kwa umekuwa mji wako ndio unaopendeza zaidi katika miji kwangu mimi. Ni bwana baada ya kusilimu na kufanywa muamala huo na Mtume sallallahu alaihi wasallam, yani muamala ukamfanya aslimu, akarudi katika mji wake sehemu za Al-Yamama huko, sehemu za Riyadh, Najd. Akapita Makkah kufanya umra, akadhihirisha Uislamu wake. Alipofika katika mji wake akawazuilia jamaa zake kusema tusiwapelekee hawa nafaka yoyote watu wa Makka, wakawafanya mukata kwamba tusiwapelekee vyakula, lakini watu wa Makka hawalimi, wao wafanya biashara. Sasa kama ni mahindi mathalan, kule hakuna mahindi, lakini mathalan tujalie kwamba mahali ambapo palipo mahindi, mchele, maharage, sasa wale watu wenye kulima wanasema sisi tusiwapelekee wale. Nanyi mshazuia kula wali, ugali, hamlimi. Kwa watu wa Maka wakafanywa mukata kwa amri aliyotoa Thumama bin Uthman. Watu wa Maka wakawa wameumia sana, wakataka wakalalamika kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam, na Quraysh wakapeleka malalamiko kwa Mtume sallallahu alaihi wasallam. Mtume sallallahu alaihi wasallam akawahurumia, akapeleka ujumbe kwa Thumama bin Uthala kwamba waachie, akawaachia, pelekeni vyakula, haina haja kuzuia. Kwa hiyo watu wa Maka wakaruhusiwa vyakula, vikienda kule Maka. Walillahi alhamdu. Naam, al-adhan. Naam, bismillahirrahmanirrahim. Ile maelezo ambayo tumeyatoa kwa mukhtasar hapa yameelezwa kwa mukhtasar zaidi katika darasa ya 23 na darasa ya 24. Tutasoma darasa hizo mbili bila kutoa maelezo yote kwa sababu maelezo yashatangulia. Ad-darsu ath-thalith wal 20 غزوة الحديبية وبيعة الرضوان. درس 23 غزوة الحديبية نبيعة الرضوان كيابو جاء رضوان. سببها أن النبي صلى الله عليه وسلم خرج يريد مكة معتمرا. سبب ياكي نقوم بمتوم صلى الله عليه وسلم لتوكا نقصدي مكة هل يكون من يكفني عمره لا محاربة نسمن يكفيقين فيتا. ومعه 1500 من المهاجرين والأنصار بلا سلاح. نهل يكفم جنائي وتو 1500 كتك مهاجرين والأنصار بلا سلاح ويوت بلا سلاح أسنى سلاح ويوت. فلما علمت قريش بخروجه اجتمعت لمنعه عن بيت الله الحرام. فلما علمت قريش بخروجه ولبجوا مقريش كتوكا كواكي اجتمعت ولكسنيك لمنعه واجدكم زويا عن بيت الحرام عن بيت الله الحرام لنيمبا يا الله تكوفه. ولم يكن يحدث فيها حرب ولكن لم يحدث فيها حرب لكنها يكزوكا كتكا بتهيب مبيانو يوتي تعظيما لحرمات البيت كأجلية عظميشة وتكوف والكعبة الذي جعله الله حرما آمنا نيوم بأمبايو الكعبة أمبايو الله مجاليكم حرم يني أمان. ولما وصل الرسول صلى الله عليه وسلم الحديبية أليب فيكم توم صلى الله عليه وسلم الحديبية أرسلت إليه قريش الرسل ألبليكا ولبليكا فكيه ما قريش ويومبه يسألونه عن سبب مجيئه ونموليز يه سبب يكواك. فأرسل إليهم الرسول صلى الله عليه وسلم عثمان ليعلمهم مقصده. أكوا بليكيا واو أنتم صلى الله عليه وسلم عثمان بن عفان رضي الله عنه إلي وفهميش واو malengo yake makusudio yake. Wabashara almustadhafina biqurbi alfath, na akawapa bishara wale wanyonge kukurubia kufunguliwa Makka. Wanallaha mudhhirun dina, na kwamba Allah ni mwenye kuidhihirisha dini yake. Falamma wasala habasathu quraish, alipofika Hudaybia wakamzuia yeye Makuraish, alipofika Uthman huko Makka wakamzuia yeye Makuraish. فشاع عند المسلمين أن عثمان قتل. إكتنجا إكينيك وإسلام قم عثمان يمواه رضي الله عنه. فدعا الرسول صلى الله عليه وسلم الناس لبيعة للبيعة. أكويتم تم صلى الله عليه وسلم واتوا واجل يبيعة. فبايعوه وكم فبيع يعني وكم فكياب توتيف تحت شجرة هناك. شن يمتمكم على ألا يفروا جيكم بها وتكمبيا. وتسمى هذه البيعة بيعة الرضوان. لينيت بيعه بيع الرضوان. أبتين نمبر مويا سمراء الرسول صلى الله عليه وسلم في منامه اليوتا متوم صلى الله عليه وسلم وسنجزين واكي أنه دخل مكة هو وأصحابه kwamba aliingia Makka, kwamba yeye aliingia Makka, yeye na masahaba zake, muhallitina wa muqassirin, hali ya kuwa ni wenye kunyoa na wenye kupunguza. Fa akhbara almuslimin annahu yuridu al-umrata wa kharaja biman ma'ah, akawaelezea Waislamu kwamba yeye anakusudia umra na akatoka pamoja na aliyo pamoja, akatoka na wale aliyo pamoja nao. Hatta wasala aqsa al-Hudaybiya, mpaka alipofika mwisho wa Hudaybiya. Falamma sami'at Quraysh biqudumi, waliposikia Makuraishi kufika kwake. Arsalat lahu ar-rusul yas'alunahu an sababi dhalik, walimpelekea yeye wajumbe wanamuuliza sababu ya hilo. Wakana min jumlati rusulihim Urwat ibn Mas'ud ath-Thaqafi, na alikuwa katika jumla ya wajumbe wao ni Urwa ibn Mas'ud ath-Thaqafi. Qadima ila rasuli sallallahu alayhi wa sallam, alifika kwa mtume sallallahu alayhi wa sallam, wa qala ya Muhammad, amwambia ya Muhammad, jamaata min awbashi nnas, umekusanya kutoka kwenye makabila mbalimbali ya watu. Wajita bihim ila ahlika wa ashiratika litafuddaha bihim, na ukaja nao wao kwa jamaa zako na ndugu zako ili wafaritishe wao, ili tufarikaha bihim. Inna Quraishan kad halafat alla tadkhula makkata hadha al-aam abada, hakika Makuraishi wamekula kiapo kwamba hutoingia Makka katika mwaka huu kabisa. Thumma rajaa Urwa baada an raa ma taf'alu as-sahabatu bir-rasuli sallallahu alayhi wasallam, kisha akarejea Urwa baada ya kuwa ameona yale walikuwa wakiyafanya masahaba kumfanyia mtume sallallahu alayhi wasallam. Idh kana la yatawadda'u illa wa takadu ashabuhu yaqtatiluna alayhi, kwa sababu alikuwa hatawadhi ila walikurubia masahaba zake wanapigana juu yake, wanapigania yale pale ya udhu. Yatamassahuna bihi, wanajipangusa kwayo. Wa idha jalasa khafadhu aswatahum inda, na anapokaa wanainamisha sauti zao mbele yake. Wala yarfa'una an-nadhara ilayhi, na wala hawanyanyui kutazama kwake au mtazami hivi kumkodolea macho. Walamma wasala ila Quraysh qala lahum, alipofika kwa Makuraishi akawaambia, jitu Kisra fi mulki, nilimjia Kisra katika ufalme wake. Wa Kaisara fi azamati, na Kaisar katika ukubwa wake. Fama raaitu malikan fi qaumihi mithlu Muhammadin wa ashabi, sijawahi kuona mfalme kwa jamaa zake mfano wa Muhammad na sahaba zake. Alladhina la yuslimunahu li shay'in, ambao wao hawezi kumsalimisha yeye kwa kitu chochote, hawamwachi kwa kitu chochote. Fandhuru ra'yakum, basi nyinyi tazameni rai yenu. Fa in arada alaykum rushdan faqbaluhu, akiwadhihirishieni nyinyi na uongofu, basi nyinyi mkubalini hilo. Wa inni lakum nasihun, na hakika mimi ni mwenye kuwanasihi nyinyi. Wa inni hakika mimi lakum, kwenu nyinyi nasihun, ni mwenye kunasihi. Wa akhafu alla tantasiru alayhi, na nachelea ninaogopea kwamba hamtamshinda yeye. Ad-darsu ar-rabi'u wal-ishrun, darasa ya 24, sulhu al-Hudaybiyah, sulhu ya Hudaybiyah. Tunamalizia darasa hiyo. Lamma alima Quraysh bi bay'ati Ridwan khafat ala nafsiha, walipojua wakati walipojua Makuraishi bay'atu Ridwan, waliogopea nafsi zao. Fa arsalat Uthman wa man ma'ahu, wakamwachia Uthman na alipojua naye. Sikia Waislamu wanakula kiapo, basi kuna sije kikawa taabu bure, wakamwachia Uthman. Watalabati sulha, na wakaomba sulhu, wakataka sulhu. Fatamma bainahuma bishurut, wa ikatimia baina yao sulhu kwa shuruti. Allati aradatha Quraishun ala lisani rasuliha, sharti ambazo walizitaka Makuraishi, walizikusudia Makuraishi kupitia ulimi wa mjumbe wao. Wahiya wadu alharbi ashra sinin, masharti zenyewe au masharti yenyewe ni kuacha vita miaka kumi. Wa yaamana nnasu baadhuhum baadha, na kupeana amani watu, kuwapa amani watu baadhi yao kwa baadhi nyingine. Wa anyarjia anhum hadha alaam, na kurudi kuacha wao kwa mwaka huu. Wa anla yaruddu man atahum min almuslimin, na kutomrudisha yule aliyewajia wao katika Waislamu, kwamba akija kwao Muislamu basi hawasimrudishi kumtume. Wa yarudda Muhammadun man atahu min Quraysh, na kumrudisha Muhammad yule atakayemjilia katika Makuraish. Fatadhayaqa almuslimun, wakadhifika Waislamu. Min hadhihi shuruti, na shuruti hizi. Wala siyama manahum min at-tawaf fil bait, hasa hasa kuzuiwa kwao kutufu katika al-Kaaba. Sema fi hadhihi al-ghazwa nazala qawluhu ta'ala innal ladhina yubayyi'unak innama yubayyi'una Allaha yadullahi fawqa aydihim, hakika wale ambao nakupa bai'a wewe, hakika hapana vingine wanampa bai'a Allah, mkono wa Allah uko juu ya mikono yao. Unaona kwamba labda mikono imegusana kutokufahamu maandiko. Wa qawluhu ta'ala laqad radiya Allahu 'anil mu'minina idh yubayyi'unaka tahta ash-shajara, kwa hakika amewaridhia Allah waumini pale walipokupa bai'a wewe chini ya mti. Waqad amara Umar biqat'i shajarati ridwani zamana khilafatihi, na aliamrisha Umar ibn al-Khattab radiyallahu anhu ule mti unaitwa shajaratu ridwan katika wakati wa ukhalifa wake, mti ule ambao alikaa Mtume sallallahu alayhi wasallam chini yake kwa ajili ya bai'a wakati wa utawala wa Umar radiyallahu anhu. Akaamrisha watu wakaikata ile miti yote iliyokuwa pale, ikateni miti pamoja na huo, pamoja na miti hiyo na huo pia ukateni. Lamma ra'a an-nasa yatabarrakuna biha, wakati alipowaona watu wanatabaruku kwa mti huo, kuna watu wakawa wanakwenda pale wanaomba wanatabaruku, akaona hii itakuwa taabu, itafungua mlango wa shirki, ukateni huo mti, ukakata. Hii kuonyesha ya kwamba wakati mwingine inaweza kufanyika mambo saddan lidharia, lakini watu wakileo wakwambia kumbukumbu, kwa nini usiache, kwa nini umevunja hiki, kumbukumbu ibaki vile vile. Utaka Maka ibaki vile vile na vijumba vile vibanda vya Maka vya matope vya zamani ibaki vile vile, mahali kasaliwa Mtume ungepacha vile vile. Itawezekana vipi? Kwa msikiti wa Mtume wote vile vile? Haiwezekani. Haikuwezekana wakati wa masahaba, haikuwezekana sasa. Masahaba walivunja baadhi ya nyumba za Mtume sallallahu alaihi wasallam, au walivunja baadhi ya nyumba wakapanua msikiti, na baada ya hapo tena nyumba nyingine zikavunjwa, msikiti ukawa unatanuliwa katika zama za tabiina, hivyo hivyo vinakuendelea. Sasa watu wanachotaka wao watawakumbukumbu, kwa sababu watakufanya shiriki zao pale. Kwa hiyo watu wakawa wanakwenda katika sehemu ile kutabaru. Omar akaona hii ni fitna, kateni mti ukakatwa, na ungekuwepo mpaka leo ungekuwa waabudiwa na sallallahu alaihi wasallam. Qalu lirrasul kayfa nuraddu ilayhim man jaa muslima wala yarudduna man jaa'ahum murtadda, wakasema ewe mtume, kumwambia mtume kaifa Mtume sallallahu alaihi wasallam, vipi tutawarudisha kwao ile alipigia sisi hali ya kuwa ni Muislamu, na tutawarudisha wao wala yarudu na wala hawatarudisha wao atake man jaa'ahum murtadda, atake wajia wao hali ya kuwa ni murtad wao hatamrudisha. Faqala alayhi salatu wassalam man dhahaba minna ba'dahu Allah, yule atakayeondoka kwetu sisi, atakayekwenda katika sisi, Allah atamweka mbali. Kama kuna mtu atahitaji kwenda kule, basi Allah tayari ashamweka mbali. Wa man jaa'ana minhum faradadnahu ilayhim, na yule atakayetujia katika wao tukamrudisha kwao. Fa sayaj'alu Allahu lahu faraja wa makhraja, atajalia Allah kwake yeye faraja na atamfanyia njia ya kutokea. Haya ndio yalikuwa yameelezwa, lakini kwake bado kunaangaliwa kwamba je, imethibiti maneno haya, si kwamba kile kilichoandikwa katika sira kimethibiti. Wa fi rujuihi min al-Hudaybiyah, namba 5 inaendelea, na katika wakati wa kurudi kwake kutoka Hudaybiyah, nazalat alayhi suratul fath, ilishuka kwake yeye suratul fath, inna fatahna laka fathan mubina, fa fariha al-muslimuna bi bushra fathi Makkah, wakafurahi waislamu kwa sababu ya bishara ya kufunguliwa Makkah. وعلموا أنهم لا بد أن يدخلوها آمنين محلقين رؤوسهم وكفهموا يقوام بها فنبود وكوينجيه هي مكة هل يكون من أماني هل يكون من يكون وفك بها. بعد ذلك أصبح المسلمون أحرارا, بعد يهاب وكوا وإسلام وكهور هور وبيب يروحون ويجيئون كيف شاءوا ونكويندنا ونرودي لمن نفتاك. Waadhuma nufudhu nabiyi sallallahu alayhi wa sallam, na kukawa kukubwa kule kupita neno la Mtume sallallahu alayhi wa sallam, dawa ikawa kubwa, ikawa neno lake linaenea katika miji. Wakataba ila muluki dhuwali lmujawirati libiladi larabi, na akaandika barua, yani kwenda kwa wafalme wa dola zilizosuhudiana zilizokuwa jirani na miji ya Waarabu, yaduuhum ila lislami, anawalingania wao kwenye Uislamu. فمنهم من أسلم وكتك ووالوسلم كالنجاشي ملك الحبشة كما النجاشي مفلم وحبشي الإسلام يهيه ومنهم من رد جميلا نكون كتك واو أليجيب مجيب مزوري كهرقل قيصر الروم كما هرقل يمين قيصر وروم توالى ورومي والمقوقس لمقوقس حاكم مصر ملك الحاكم ومصري ومنهم من رد قبيحا نكون كتك واو أليجيب مجيب مبايا وأهان رسول النبي صلى الله عليه وسلم وكم ذلبشا مجيومب ومتوم صلى الله عليه وسلم كالحارث بن أبي شمر الغساني كما الحارث بن أبي شمر الغساني وكسرى الفرس نكسرى وفرس هاو لجيب مجيب مباعي لما وصل كتاب الرسول لما موجة بسيني ولبوفيك وجيومب ومتوم صلى الله عليه وسلم أو بروا يمتوم صلى الله عليه وسلم إلى قيصر وقيزر قال انظروا من قومه أحدا هذا الحديث اللي سابق في صحيح البخاري إما إليزا كيسا شوتو كيريف سمى امتزميني كتك جماعة ذاكي يوتي نسأله عنه تموليزي كوسه يو محمد وكان أبو سفيان بن حرب وكان أبو سفيان بن حرب قبل إسلامه بالشام يكوى إلي سفيان بن أبو سفيان بن حرب قبل كسلم كواكي يكوهوك شام مع بعض المشركين في تجارة akiwa pamoja na baadhi wa shirikina katika biashara fajau bihi wa biashabihi wakawaleta pamoja na wenzake fasalahu qaisar an nasab an-nabiy sallallahu alayhi wasallam qaisar akamuuliza abu sufyan kuhusu nasabu ya mtume sallallahu alayhi wasallam abu sufyan akamwambia huwa fina dhu nasabi huyo ni mtu kwetu sisi ni mwenye nasab wa an sifatihi wa akhlaqihi na sifa zake na tabia zake وعلامات النبوة علامة زوتومي فأجابه أبو سفيان بأنه متصف بها كلها متصف بها كلها أو كلها بهذه الصفات كلها متصف بها كلها ويتكوين توكيد ضمير نبون مجرور فكم جيب أبو سفيان كم بيالي من يكسفك وصفه زوتي فقال هرقل إن كان ما تقوله حقا Hirakli akamwambia Abu Sufyan lakini Abu Sufyan hakuelewa pale alichoambiwa. Ikiwa haya unayosema wewe ni kweli. Kwa sababu aliuliza je, mtume huyo anafanya khiana? Akasema hapana, huyo afanye khiana. Yaani mkiingia mkataba havunji mkataba. Ehe. Je, vita venu baina yake na nyinyi vilikuwaje? Akasema al-harbu baina nasijala. Vita baina yetu vinakwenda kwa noba, kwa zamu. Na nalu minhu ya nalu minna. Tunamshinda yeye na sisi mara nyingine atushinda. Vipi anawaamrisha nini anakumsha kadha wakadha wakadha ehe je kuna katika wao katika masahaba zake kuna yoyote anayeritadi kwa sababu ya kuichukia ile dini yenyewe mafunzo yake akasema hapana bali wanaongezeka akauliza je hali yaziduna au yankusuni je wanazidi au wanapungua akasema wao wanazidi yule bwana akasema hivi ndivyo inavyokuwa imani imani ilivyo jambo la imani kila siku watu uzidi hawarudi nyuma Sama mbiye inkana matakuluhu haka. Ikiwa hayo leo yasema wewe ni haki. Fasayamli kumaudhi ya kadamaiya. Hata hii. Katika baadhi ya riwaya. Basi Muhammad atamiliki mahali pa miguu yangu hii. Ufalme wake utafika mpaka hapa. Wakada alimtu annahu nabiyu mabuuthi. Na mimi nilijua kwamba yeye ni mtume atakayetumwa. Walakin ma kuntu adhunnu annahu fikum. Lakini sikudhania kwamba yeye atatoka kwenu nyinyi Waarabu. Mimi najua atatokea hapa Shamu. Wana wali ni manasara warumi sasa unajua atatoka huku kwa mayahudi labda lakini mtume katokea kwenu huyo ni Herakli adhimu rumi kwa anamhakikishia Abu Sufyan kwamba huyo Muhammad kama ikiwa haya tuliokuuliza na wewe ukajibu hivyo kama ni kweli hayo unayosema basi Muhammad atamiliki hapa nilipo mimi kwa maana Uislamu utaingia mpaka Sham na alhamdulillah Uislamu ulifika Sham mpaka Sham ikawa ya Kiarabu ya Kiislamu si ya Warumi tena yani Syria, Palestine, Lebanon yote yako chini ya Uislamu. Na kweli. Kwa hiyo lao wangetafakari kwa hilo wangeona haya maneno ni ya kweli ngoja na mimi nislimu. Sallallahu alaihi wasallam. Kadhalika nukta ya mwisho sasa. Lamma qara'a al-Muqawqis kitaba an-Nabiy sallallahu alaihi wasallam. Muqawqis alikusoma barua ya Mtume sallallahu alaihi wasallam. Muqawqis ni nani? Ndiye mkuu wa Kipti wa Egypti wale wa Misri. Alipoisoma barua ya Mtume sallallahu alayhi wasallam akamwambia yule mtume, yule mjumbe alitumwa, ma manaahu in kana nabiyyan an yadwa ala man khalafa. Kitu gani kimemzuia yeye kama ikiwa kweli yeye ni nabii kuwaombea dua mbaya wale wale mukhalifu? Waombee tu waangamie tu. Kitu gani kimemzuia? Yule bwana akamwambia, yule mjumbe akamwambia, alasta tashhadu anna Isa rasulullah, rasulullah, kwani wewe hushuhudii kwamba Isa ni mjumbe wa Allah? Kwa sababu watu hawa mukhawqis, watu wa Misri wote wako chini ya Warumi na dini yao ni dini ya Wakristo Manasara, yani kama walivyokuwa Wanajashi na Najashi na watu wake wa Habishi walikuwa wako chini ya mtawala wa Warumi, wote wanaoitikia wa Kisra kwa Kaisar adhimu Rum. Sasa wanaamini, akamwambia, kwani wewe hushuhudilie kwamba Isa ni mtume wa Allah? Falimadha lam yadu ala qaumihi hina aradu qatlah, yeye hakuwaombea au jamaa zake wanataka kumuua, bali nyinyi mwasema kauawa hasa amesulubiwa. Kwa hiyo akuwaombea wale wakafa wote. Kama ikiwa nabii ni lazima awe na uwezo, lazima aombe watu wafe kwa kila ni mukhalifu, basi hawa walitaka kumuua na wengine wakawa wakamsaliti, kwa hiyo asiwaombee wakafa na wao. Baada ya kuambiwa vile, akamwambia sadaqta, umesema kweli. Ikawa ana cha kusema, anta hakim, wewe una hikma. Jaa, asema anta hakim, jaa min indi hakim, au jita min indi hakim, umekuja kutoka kwa mtu mwenye hikma vile vile. Thumma kataba linnabi sallallahu alayhi wasallam, muqawqis akaandika barua kwenda kwa mtume sallallahu alayhi wasallam, yaqulu, anasema, waqad alimtu anna an-nabiyya qad baqi, mimi najua kwamba kuna nabii amebakia. Wa kuntu adhunnu annahu yakhruj min ash-sham, nilikuwa ninadhania kwamba atotokea sehemu za Sham. Waqad akramta, waqad akramtu rasulak, waqad akramtu rasulak, na nimemkirimu mjumbe wako. Nilijua kuna nabii atakuja, lakini sikudhania kwamba atotoka wa Arabu, nilijua atotokea Sham. Lakini pamoja na hivyo nimeshamkirimu mjumbe wako. Wabaathu laka bijariataini min alqibt, na nimekutumia wewe wajakazi wawili, majaria wawili, wajakazi watumwa wa kike wawili kutoka katika Makipti. Wa ahadaitu laka baghlatan tarkabuha, na nimekuletea hadia ya nyumbu utakayempanda. Kwa hiyo kana tasajjatu Maria ihda aljariataini, ikawa Maria fil Qibtiyya ni mmoja katika wale jaria wawili waliopewa zawadi na al-Muqawqis. Tasarra biha an-nabiy sallallahu alayhi wasallam, alimfanya suria mtume sallallahu alayhi wasallam, alikuwa ni suria wake. Fajaat minhu biwaladihi Ibrahim alayhi salam, Ibrahim alayhi salam, au fajaat minhu biwaladihi Ibrahim alayhi salam, akaja mwanamke huyu akamletea mtume sallallahu alayhi wasallam mtoto wake ambaye ni Ibrahim. Kwa Ibrahim mtume sallallahu alayhi wasallam alizaa na huyu Maria al-Qibtiyya, Maria Mwegypti. Mkibti Mari alitoka wapi? Alipewa zawadi na al-Muqawqis. Hawa ni katika wajumbe walioheshimu risala ya mtume sallallahu alayhi wasallam, lakini hakuslimu mali Muqawqis. Rasulullah al-afiyah wa salama. Tatosha kwa leo. Subhanakallahumma bihamdika, ashhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Rasulullah ndiye kusema.